Radio Samboy. Marchas, hoy dejas olvidada tu maleta, mi aduana. Si te vas, ya nunca vuelvas. Por mojarte en mi tormenta, otra noche ha dejado ya de llover. Bueno, vayamos un poquillo a música de Xavier Vizcaíno. Vámonos ir, pues, que a nosa correspondente a la polas terras de San Cares. Fernanda, ya vamos a darles buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, hoxe tiño conmigo, que me preguntabas outro día por donde anda Xulio, hoxe tiño por aquí conmigo. Ahora xa está aí de Carmen West, ¿no? Sí, home, sí, hai que estar en o apedo cañón. É verdade que, ademais, este é o último programa do ano e hai que aproveitar para felicitar a todos os nosos amigos correspondentes. En este caso, pues, compre facelo contigo, non? Claro, hai que dar un repaso tamén por todas as toas, todos os ointes. Sí. E está ben. Moi ben. Felicidades para todos, non? Sobre todo felicidades. Como se presentan este Nadal para ti? Para ti seguro que vacacións. Sí, pois nos pechamos o ano, sabedes que un pouco antes que os demais, aquí sí, nos colexios, non? Mm-hmm. Que temos mañán o último día de clase. Uh-huh. E, bueno, con celebracións, pois, donde recollemos un montón de tradicións da comarca, uh-huh, bueno, e do noso país, non? Uh-huh. Para, pois, felicitar igual a dar ben vida a Navidad e despedir o ano. Uh-huh. O ano académico. Muy bien. Entón, moi ben, os nenos felices xa levaron as notas pa casa, uh-huh, unhos máis contentos, outros menos. Pero todos contentos porque, pues, mañán o último día e estamos de vacacións. Contentos, máis contentos os que, dependendo do seu traballo, tiveron frutos, non? Os outros que, un pouco remolóns, pois, pues, a mellor non tiveron tanto fruto. Pero a verdade é que... Sabes que tamén, sobre todo porque os pais castíganos moito cando hai malas notas, non? Claro. E sobre todo que os deixan sin móviles ou que lles preocupa a eles. Hombre. Quedan sin incomunicados agora. Sí. Incomunicados antes era ca neve e isto, pero agora están incomunicados, pois é. Non ter o móvil. Agora a neve non importa, o que importa é o teléfono. Exactamente. Entón, sí, pero bueno, nada, en xeral, ahora estes días son uns días moi bonitos, moi alegres. Claro. Ademais, temos, bueno, non, todavía non veo o frío, que parece que amenazou, lembrades, a semana pasada. Sí. Con algo de neve así nos altos, pero bueno, hoxe temos un día húmedo, pero non está frío. Mañá comeza precisamente eso que se chaman inverno, ao mellor xa comezan un poquinho máis as temperaturas máis baixas, pero bueno, a neve non é mala, non é mala, no. Si ven si ven mansiño. No, eu digo che que na escola é ben recibida, É ben mansiño. Porque pola montaña sabedes que cando neva, pois, quedamos sin clases, non? Mm. Entón, os nenos, cando empezan a caer así unhas folerpas, empezan a mirar pola ventana e, bueno, penso que os Reyes Magos por aí ya andan en ilusión ca neve. Aquí. Claro. Anda a la par, sí. Bueno, sí. Bueno, que non estás preparado para hoxe? Bueno, fixen así, pues, unha pequena recopilación das tradicións de Nadal que... Pues, tiven ocasión solo de escoitar o vosso compañeiro de Quiroga, espero non ser repetitiva. Sen que por ali vantero a palpador. Sí, mm-hmm. por aí tamén seguro que aparecí. E por aquí, pois sí, estes últimos anos é unha figura que se está a recuperar. En nos mañá no instituto, mm-hmm, pois o incluímos xa desde algún ano, sempre temos un rapaz que se disfraza de al palpador, mm-hmm, a palpador. Bueno, representa, pois, ese Papá Noel ou ese pois, xenio galego, non? Mm-hmm. Sabedes que é típico da noite bella e da noite boa, mm-hmm, e que apalpas as barrigas dos pequenos, pois, mm-hmm, antes máis para deixar castañas, mm-hmm, pero hoxe tamén en regalos nestes, mm-hmm, tempos, non? Mm-hmm. Que son as Navidades sin regalos, verdad? Mm-hmm, hombre, non é Navidad. Pues, claro, pues más o menos é o que esperamos todos, que traian regalos, e sí, do apalpador é o que esperamos tamén. Claro. Que traia regalos, non? E nos, bueno, despois outra cousa que faremos no instituto, pois sabedes, bueno, que típico de Nadal son as uvas, do día de fin de ano, para despedir o ano e dar a benvida ao ano novo. Entón nos, inspirándonos un pouco nese fin de ano universitario que celebran en Salamanca, sabedes que comen gominolas. Sí. Pois nos mañá no instituto de Becerrea, ás 12 en punto, comemos lacasitos. Lacasitos. Pois para sí, señor, chicolatiños. Para decirlle adeus o curso académico, o ano académico. Claro. Entón, preparamos lacasitos, 12 lacasitos para cada alumno, e aí pois ás 12 en punto, con poco yo. Comemos as uvas nunha pantalla gigante, pois comemos as uvas e despois pois un chocolate quente. Un chocolate quentiño. E con isto é un villancico, unha pancholiña de villancico, sí, unha pancholiña, exactamente. Pois poñeu, é a forma de un pouco dar a benvida o Nadal, as vacacións de Nadal. Entón, un villancico que está, bueno, que interpretamos, que é moi bonito, non sei se o coñecedes, é con un sombreiro de palla. Ah, sí. Que este, pois, ca dirección, baixo a dirección da profesora de música, de luz, pois o interpretan algúns profes e algúns alumnos. E, bueno, teñeno moi cada ano, pois o fan mellor. Xa, sí. De feito, pois, onte mércores, estiveron con este villancico, pois un grupo de profes e alumnos, foron a inaugurar o Belén artesanal de dos Ancares, este que vos comentei a semana pasada. Sí. Que inaugurouse onte, é dicir, xa desde onte podese visitar no Concello de Becerrea. Foi inaugurado pois con un sombreiro de palla interpretado polos alumnos e profesores do instituto. Muy bien. Que máis vos podo contar así de tradicións? Pois a min vou continuar así cos centros educativos, sí, non? Sí, porque igual que hoxe de Becerrea, aquí na comarca temos o CPI de Navia de Suarna, o CPI de Cervantes, o de Pedrafita, e máis o colexio, que só o colexio, das Nogais, non? Todos estes centros educativos teñen tamén actividades pois similares a nosa para despedir o ano académico. Entón, no CPI de Cervantes mañá van ter ás 10 da mañá a actuación do Mago de Imi. Dentro destas pois actuacións de estas celebracións navideñas. Entón xa teñen este Mago, e aquí quería eu empatar unha xenda infantil do Nadal, pois dirixida a esos máis nenos, que son dos que, de alguna maneira, pois viven con especial ilusión estas datas. Porque o Mago de Imi, pois vai facer un circuito pola comarca en Nadal, e vai a estar tamén, é dicir, mañán pola mañán, despedindo o curso en Cervantes, non? Pasado mañá, ás 6 da tarde, vai estar en Navia de Suarna, tamén no colexio, que se vai abrir, pois, para todo o pobo, toda a pobra, non? Despois, o día 23, o domingo, en As Nogais, teñen tamén un mago que vai ser o Mago Carlos, a 7 da tarde. E despois, bueno, a xenda de Nadal infantil complétase cun contacontos que tamén vai rotar por distintas zonas da comarca a cargo de Palimoco Teatro, que baixo o título Queres que cho conte, pois vai interpretar ou narrar contos os máis para os nenos dirixidos máis pequeniños, non? Vai estar o día 22, que é o sábado, en Becerrea, na Casa de Cultura, ás 4:30. E o día 31, en Pedrafita do Cebreiro, ás 12 da mañán. E outra actividade así tamén para os nenos, unha última que teño aquí apuntada, é o Planetario de Ciencia para nenos, que pois vai estar o día 24, o día de Noiteboa, en Baralla, ao longo de toda a mañán, de 10:30 a 1:30. O sea que vedes, son todo actividades gratuitas, que bueno, que además xa sabedes, como as distancias son curtas aquí, pois podemos ir os de Becerrea a ver o Mago de Navia, e os de Navia vir aquí a ver o noso contacontos, é dicir que bueno, que non hai disculpa para facerlles pasar un bo rato, os nenos, que a veces máis que regalos, pois estas cousas lles veñen moi ben, non? E as aprecian moito. E bueno, sigo vos dicindo, se queredes. Sí, sí, sí, outras, moitas actividades para nenos, pero e os maiores tamén teñen algunha participación en algún sitio. Bueno, os maiores tamén poden asistir, que non lles fai daño, non? E sabedes que lles toca, que os nenos solos non van a ningún lado. Claro, claro, claro. Pois agora os maiores nos toca dedicarnos, pois, un 80% polo menos a facerlle pasar ben, non? Co cal todo isto, bueno, decimos que están pensando para eles, pero... Actividades conxuntas. Pero ao final, pois, que o que se trata é de estar toda a familia xunta nestas datas, non? Pero si unha actividade que fais tamén que é típica, máis para os adultos, son as carreiras de San Silvestre. Ajá, que... Sabedes, aquí temos tamén o día 31, sí, señor. Vespertinas, normalmente soen ser pois as 5 da tarde. Temos a tradicional carreira San Silvestre que organiza o Fluvial de Lugo, que soe ter un leva xa anos e anos, bueno, non sabería decir, sí. Pero eu xa teño participado hai 20 anos. Ali acaron donde teñen as instalacións, sacaron do Miño e está aberta para todo o mundo. Soe facer un percorrido de uns 5 kilómetros en torno do río, e isto pois é unha cita moi bonita para xente que nos gusta o deporte, ou normalmente sí, porque aquí hai que correr, pois para facer ganas e para a cea de fin de ano, non? É unha maneira moi bonita de despedir o fin de ano. En este sentido, tamén nós, bueno, o Club Ciclista, temos unha actividade que levamos moitos anos facendo, bueno, todos os anos, facendo, que é unha das principais do ano, que é unha saída o día de... vai ser este sábado. Saímos ao monte, xa a tardiña, sobre as 5 da tarde, para ir ao monte, bueno, isto é en Lugo, xuntámonos ali, para subir ao monte que lle chamamos Penarrubia, e ali tomar champán, turrón, xa de xeito que se faga de noite, para voltar xa de noite, as luces, e despois, bueno, ducharnos e todo isto, logo vamos a hacer unha cea para, bueno, pois para celebrar o Nadal todos xuntos, non? Sí, señor. Porque es que isto é o típico, todo o mundo que vai, pois, o xinasio, pois a clases de pintura, bueno, os traballos, sabedes que as ceas de Nadal, pois que están a orde do día e que precisamente son estes días, mañán e pasado, os días en que máis ceas hai. Aunque xa hai empresas e tal que empezaron a semana pasada, pero por aquí eu penso que nesta zoa, que é mañá o día, mañá é pasado, viernes e sábado é o día que se xuntan todas as ceas de empresa e de, bueno, e de hobbies, por decirlo, sí, non? Non só o traballo, senón aquela xente con que ao longo do todo ano compartes unha actividade deportiva, cultural, artística, pois xuntarse e compartir todos xuntos o xantar ou a cea. Moi ben. Estupendo. Sí, e bueno, supoño que un pouco será por aí, os galegos en Barcelona faredes máis disto, non? Sí, bueno, sí. Tamén. Bueno, nas asociacións sueles convocar a todos os socios para tomar unha copiña de cava e facer algo de troula con música para despedir o ano e facer unha boa entrada de Aninó. Sí. Ajá, claro, sí. Cocaba de aí, non? Sí. Que tamén o tomamos aquí, tamén claro. Tengo que celebramos o ano novo, é imprescindible, como un cocido sin botelo, ¿verdad? Claro, sí, señor. Está bien, sí, sí. Así que nos con cava catalán tamén para celebrar o fin de ano. Tamén hai galego, pero bueno, a mellor de topar non ten esa soledad que ten o catalán, pero bueno. Pero bueno. Sí, tamén, que... Claro. Sí, pero bueno. Sí. Normalmente o que máis temos é o ese, por aí un cava catalán, ¿no? Muy bien. E bueno, por último, que temos aquí en Nadal, en Becerreá, que leva moitísimos anos, que é o bingo, os cartóns. E non sei se vos coincidiu. Son típicos de toda a comarca. Barallas, Nogais, Navia, pois nas noites de Nadal celébrase un bingo. Cartóns. Sí. Non sei se tedes coincidiu nos ter participado alguna vez ou... No. O que pasa que en Becerreá, pois é moitísima. Quizás é o sitio, sen dúbida, onde máis tradición hai. De feito que desde o sábado 22, este sábado, ás 10 da noite ata a noite de Reis. Penso que só se descansa o día de Noiteboa. Penso, que non me equivoco. Sí, sí, sí. E todas as noites aquí é o tradicional, é a partir das 10 ou así, despois de cenar, baixar tomar o café ou o colacao, porque pola noite o café pois fica o sono, non? Claro. E botar os cartóns. Entón, antigamente era por moitos bares do pobo. Entón podías ir botar un cartón aquí, logo outro aló. Sí. Incluso pois poñíase música, parábase no medio para pois para bailar, para entre cartón e cartón pois facer festa, non? Cos cos veciños e todo isto. Que pasa que un tempo acó, dende hai pois non sei 15, 20 anos, estáse facendo só nun bar, porque claro, é que chega un momento en que como baixamos tanto a poboación e isto, pois que si se dispersa moito non hai pa todos, non? Entón, está organizando a Sociedade Deportiva de Sarrea, que é o equipo de fútbol de aquí, da comarca, e dedica, pois, encárgase de organizar os recheos e o fai de forma moi pois moi ben organizado. De feito que, bueno, xa che digo, desde as 10 da noite hasta as 2 da mañá, todas as noites en Becerreá, no bar centro, pois hai esta posibilidade de vir tomar algo xogando un cartón. No. E bueno, pois é unha forma de xuntar a xente e de entreterse tamén ao mesmo tempo, a mellor tamén tes a sorte de que che toque unha línea ou que che ganes un chisquiño e ao mesmo tempo ese convivio entre os veciños é moi interesante, non? Sí, vamos a ver, máis que nada porque aquí o que suelen facer a xente nova é ir ca pandilla, non? Pois vas tomar algo 5 ou 6, entonces xa non é que xa xogas os cartóns a medias, quero dicir que non é o tema de que vas aí a ganar cartos, senón que xogas, claro, e entonces sempre che toca algún, non son moi cuantiosos, pero xa pois con ese premio dache para pois ir tomar algo a outro bar celebrado, non? Claro. E despois as risas que salen cando sai un número 20, o número tal, o número cual, que sempre poño algunha coletilla, non? Aquí todos os números teñen coletilla. A veces son os mesmos, o 22, como lle chamades? Dos dos patitos. Sí, o 90. Pues, aquí o 90 é o español. ¿No? ¿Cómo? O abuelo. Aquí, o abuelo. Sí, o abuelo e o espallat. O espallat. Espallat, sí. Que a traducción é un poquinho... os carallado, vamos. Sí, sí, pois iso che vai dicir, o espatarrado, non? Espatarrado, sí, señor. Eu digo porque espagat é cando te fas así cas dúas pernas, non? Un movimento moi amplo. Sí. Ah, sí. Pues, carranchado. Carranchado, sí, sería escarranchado. Yo 69, que sei que é un número moi porco. Sí, ese xa non te podo... Bueno, ese xa... Bueno, para algúns debe ser así, eu que sei, non sei se é certo ou non, pero bueno. Quer decir que é interesante o feito de participar e escoitar tamén os comentarios dos apodos, dos motres do número, non? Sí, os culmes que lle poñen as cousas, non? Sí, antigamente, pois os cartóns eran de cartulina, e entón, pois, tú collías o cartón e despois o volvías a xogar se querías, non? Pero, bueno, ahora non é así. Ahora son feitos, levan a súa serie e todo... Sí, sí, sí. Ah, todo o tema, co cal en cada tirada, pois reparten xe o cartón e táchanse con bolígrafo. Numerados. Estamos como máis profesionales, non? Claro. Digo, porque antes podías máis... A xente lle gustaba moito igual... mirar a ver se ten ese número que che gusta, sí. Ou esos números que che gustan, e entonces o cartón si era bonito ou feo, e estabas con él, ou non, bueno, ahora un pouco esa cousa perdeuse, porque un pouco é o cartón que che toca, porque estás repartindo, non? Muy bien, muy bien. E despois se reinicia, pero bueno, sí, non sei, unha cita que sabes que sempre podes ir tomar aí o café, que vai haber ambiente, e pois pues, eso, xogas un cartón, e despois se queres vas tomar algo a pois ao trobar ou que sexa. Pois moi ben, Fernanda. Fernanda, que teñades un Nadal ventureiro e un Ani Novo tamén fantástico. Feiticeiro. Pois mira, o mismo vos desexo para vos, que vos veña un ano moi bon, que seades moi felices, e eso, que disfrutedes das festas, pois, cada un, como ca familia ou como... como decidades facelo. Moi ben. Que todas as formas son boas. Sí, eso, pois un bico moi forte para todos os ointes de Radio San Boi tamén. E moitos máis para ti. Moitos máis. Que pasalo moi ben, veña. Hasta ano que ven. Hasta ano que ven. Feliz ano. Igualmente. Veña. Pois eso, un agradecido por a participación e a colaboración da nosa correspondente, e bueno, aínda están a tempo de poñerse en contacto connosco por si queren unhas galletas mariñeiras. Exactamente, que saiban que aquí quedan bastantes, quizás o noso director sea capaz de distribuílo entre os diversos compoñentes. Exactamente, o mellor casi os do inútil. Sí, os do tempo inútil. Os do momento inútil tamén poden facer algunha cosa. Sí, a comer algunha, de paso, pois tamén facer un pouco da anuncio destas galletas. Veña, dámoslle felicitacións a todos os nosos ointes, en especial os que nos escoitan desde lonxe. Sí. Precisamente aquel de Suiza. Sí, sí, que nos escoita desde Suiza, desde Alemania tamén. Alemania. Outros, outros que a través do internet nos escoitan desde Argentina. E dende Galicia. E dende Galicia. Que pasen un feliz Nadal, que teñan moi boa entrada de ano novo. É que lles toque lotería tamén. Exactamente. Queridos pois, entes, ata o ano que ven. Señoras, señores, que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, e deico ano que ven. Saúdos. Demasiados días que robaron sonrisas. Demasiadas notas que afinaron fatal. Alguna noche en vela que se ha quedado dormida. En los ojitos de alguna que he maquillado por ti. ¿Cuántas poesías se han caído de un libro? Que no hemos sido capaces de escribir. Y aunque fuimos culpables de gastarnos los labios,